فقا د تفسیر د قران پاک یو دیم تفسیر اور تاویل کے فرق دریم خبرہ قواعد اور اصول یا وجوہ ترجیح دا زونی ندا چپا ہر درس کے بمرگری دا استاذ دا نظری موافقی دوری ندا خو اکثر دا خلق اعتراض کی زمن پا اکابرینو باندی چکم قد ماتو اللہ دی پی رحمتنو ورئی او نن چکم زینو کے علماء زنگ مشران درسو نا کئی وی دوی ترجمی دا زان نا کئی او کل وی دوی تحریف کئی او کل وی دوی سکئی ز در تا طریقہ دا تفسیر خیم چھ منگا تفسیر کو نو سنگا کو او طریقہ دا تفسیر سنگا دا او چا لکل دا بس دا خبر یاد کا اور انشاءاللہ چکم زارم ارگری پا کشتا دے ای تا پتا دا چز منگا چکم تفسیر کو نگا انشاءاللہ دی اصول تفسیر موافق وی او که چری یا چرتا لکم الاختیار چرتا وی داسی آیت مبارک راغے او منگا اگر تفسیر دی اصول تفسیر نه خلاف کا مرگی لد اعتراض او دا تپوس حق شتا دے چرا دا تفسیر خود دا ترجمہ یا دا تفسیر دا خود اصول تفسیر نہ خلاف تھے خوچی کہنا کہ سوک تفسیر کئی اور ددی اصول خلاف کئی ناغین بیا بیکاٹ پکار دے خبر پتا کو ماں خدا دے پاروں خبر کو مت دا ملا خوشحال ہو ملا بمبڑ سے بیا بچال خوشحال ہے دا دا خبر کو چل اللہ فی اللہ دنیا و آخرت کے دا فیدہ و گٹوی ٹھیک دا اول پا یادویم در تابیاز کتاب کیم طریقہ تفسیر زمنگا صدا دا دا خیر و قرون طریقہ دا اول طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن دیم طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث دریم طریقہ تفسیر القرآن بأقوال الصحابہ سلورم طریقہ تفسیر القرآن بأقوال التابعین دا سلور طریقی شوی پیزم طریقہ حقا دا تاویل دا او تاویل ستا ہوئی نپائی بزتا تا اخ ویما تاویل جائز او تاویل حرام آئے کے بفرق خیم درتا جائز تاویل او تاویل حرام تاویل و تفسیر کے فرق او حجت تاویل من التفاسیر ٹھیک شوا او سوشی سالور طریقے تفسیر القرآن بال احادیث تفسیر القرآن بال اقوال التابعین کی چری یو آیت مبارک دے او تی اوائے او پائی کی اختصار دے تو پہ نہ پوئے گی کوشش او کا چی دا قرآن نہ دیا گی تفسیر در تو ملاوش کہ قرآن کریم نہ تا تو دیا گی وضاحت و تفسیر ملاو نش نبیا کوشش کوا دا پیغمبر پاک پہ احادیث باندھے زکچ احادیث تو پیغمبر علیہ السلام پہ حقیقت کی تشریح دا قرآن دا حضرت تفسیر نبی ما کہ پا احادیثو کی در تا ملاو نشی نبیا اقوال دا صحابو دی زکا چی دوی دیر عالم اور عارف پی حال القرآن دی ولی زکا چی دوی پاتشوی دی پا مرگرتیا دا پیغمبر علیہ السلام او عالمین باللغت ہم دی او کہ دیائی قول در تا ملاو نشی نبیا تابعین دی دی وجنه چه دوی الزمو پا صحبت تا صحابه کرامو که او دا طریقه دی تفسیر چا خود دلی دا دا مازر تفسیر ابن کثیر دی او دا جلد اول دی او دا مقدمه د تفسیر ده. وزتا ته کې د دې صفو خما انو دا ما څنګه نه جلدی ده او عام تا تفاسیر چکم دی ابن کسی دا سلور جلدی اغازار مالی رکڑا نوی شیخی دا نه جلدی زکر چدا بوداشی سڑی بیاولا تد کتاب کا خکاری نا خبار حال ما سخا چدا دی نو دیدی خو نام سفر خو خیر د مقدمه د مؤلف چکم دا نو دا یسو دی سلور پانی دی غالبا ضرور چاپونو که دا سلور مصفری که چاس غزمان زور تقریل کری چی مصفر ګورار تا کنه سرورما او شپګم صفه بي غالبا دریم پانا خدریم صفه پانا دریم صفه دا ولې کار پانا دي ته دي ته پانا وي دي ته صفه دي ته صفه صفاتين چې جمع کینو ته پانا وي نو دریم صفه سرورما صفه پیزم صفه دي زرو تفاصيلو ما څنګه دا نه هم صفه دا او اتم صفی باندې دې دا ذکر کوي فان قال قائل فما احسن طرق التفسير کې څوک دا ته پوښتږي چې خسته طریقه د تفسیر څه ده مونږ توخه او من طالبان ته پوښتږي کنه یاره خه طریقه د تفسیر څه ده فل جواب دوی جواب داده چې ناسه طرق فی ذلک ان يفسر القران بالقران خسته طریقه دا ده چې ته تفسیر د قران او ان يفسر القران بالقران چې ته تفسیر د قران پاک او کې په قران پاک سره یو آیت باندې ته پویږي نه ٹھیک شو نو دا غي حل بکای نه په بل آیت سره بسنګ کیږي لکه مثال په توګه ته یو مثال در کوم سوره بقره وګوره ګورم به سپاره لسم دا اتصر احتماعاتو گرا وَاتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَا قَبُلْ بَنَكْرِشِ دِينَ شَفَارَس وَلَا اتصر احتماعاتو بقرا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ قَبُلْ بَنَشِ شَفَعَات نمانا صدر شفاعت دیشتے نا شفاعت دیشتے نا بیا سورۃ البقرہ دریمه پاره وګورم دو سوا سلور پنزو سو وګورم یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاء قیامت کی لین دین نشته فرض دا قیامت خلتن دوستی ام نشتے ولا شفاعتن و شفاعت ام نشتے آلتا نا دوستی شتے اور نا شفاعت شتے اس دی آیت تا گوری نو دی آیت پا صراحت سر دا نفی دا چا قیامت پا میدان کی دوستی نشتے نفی مطلق شنو دوستی آنی نشتے رہا آلتا شفاعت ام نشتے رہ حالانکہ شفاعت خوشتے دوستی ام شتے شفاعتم شتے دوستیم شتے او قرآن لا خلتن ولا نہ دوستی دے نہ شفاعت دے اے ورپسی آتی کرسی کو گورا لگ حال وشا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ اس حال وشا بے اذن شفاعت نشتے او دیکھا تو لس من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ الا باذن راہ امانا شفاعت نشتے مخ کی اس وی نانا بی اذن شفاعت نشته ده پس تا اذن نخوشتی و قبل اذن نشته یا صورت نبع او گورا ات دیرشم آتو گورا سورة نبا دیرشم پارا یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتکلمون الا من اذنا له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون شفاعت نشته ده الا من اذن له الرحمن مگر کئی باغ سو چ رحمان ورتوئی سلام شو بی اذن شفاعت نشته ده پس اذن خوشتے جسو دا ټول آیتونه دی نیو ذکری مسئلہ نہ حل کی چ لا شفاعت لا شفاعت بیا من نہ حل کی تی شو کنا نو خسته طریقه دا قرآن دا تفسیر دادا چه تا پا قرآن سر تفسیر کئے زکر دیوی فما اجمل فی مکانن فانو قد بسید فی موزن آخرا زکر کی یو آیل یو زیکی یو مسئل اجمالا ذکر دا نو بل زکر آم مسئل بالتفصیل بالتفصیل ذکر دا یا لکر سورت ابراہیم کے رازی چه فرشتی رالی اور زیر ذکر رست دے او فضاحکت اگر آگا آیت تا سورت ابراہیم دا زیر دے خدای اگر نوست نا سورت حود اگر ابراہیم نا سورت حود دے قصہ دے ابراہیم اسلام دے دے سورت حود یو اویا آیت اگر وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ خَزَي وَلَاڑَوَا نُبْخَنْدَاشْوَا نبی عزیر ورکرم انگورتا پہ اسحاق او دلتا اہم اشکال دے خَزَي وَلَاڑَوَا نُبْخَنْدَاشْوَا نُفَبَشَّفَابْ بِعَرُسْ نُبَا زیر ورکرم انگورتا پہ اسحاق خندای مخ کی کڑی وا زیر رستو دا نو چه زیر رستو شو نو دا خندا علت و سبب سدے اس دا پتن لگی مشکل شو زی ولی و خندا اس بیسا خلو خد اس بیسا اسی بیسا و خندا خلی ونو کار دے ویو خندا نو بازی تفاصیل نو دازی ندے حل شوی نغی فضائکت پا ماندی خندا ندے فضائکت پا معنی دا حیز دے او لغت کے راضی ہا زائکت الارنب اذا حاضت ردا حائزہ شو منگ دا بیاد دوی ترجمہ نکو نو چو منگ نکو نو فضائکت سمت لب شا خندہ سبب سرے نو منگوی چو دی آیت کی تقدیم و تاخیر دے فبشرناها زیر مخ کی دا و خندہ رستو دا لیکن پا تلاوت کے ذہن مقدم دے پسوانی پا زیر ماندے دلی سوی سورت زاریات القرآن فصل بعضہ بعضہ اتیشتم آتو گورا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا دِوَتِ لَا تَخَفُ يَرِيْغَمَا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ زِرَ وَرْتَوَرْكَدَ عَلِكَ نُفَأَقْبَلَتِ امْرَاتُ نُرْحَلَ خَدَدِ دِي پَخُشَالَي فِي سَرَّةٍ فَأَوَاسَرَ فِي سَرَّةٍ فَأَوَاسَرَ یا پا ڈلِ دَ فَرِشْتُو فَصَكَّتْ وَجَهَا وائی چولا سخفل تندی یا مخلرا اوی عجوز عقیم زیر چور کرا چستا بزوے کی گی بی بی سائی برالن فسکت وجہا ہائی قسمتا لیکن کہنا دارت پہ خود طریقہ دنو یا فسکت وجہا ہائی قسمتا عجوز عقیم مسلان شو کنا ٹھیک شو دل تو زیرا مخ کی شوا نو خوشحالی پست شوا ال تو خندا مخ کی وزیرا پست وا نو اس دے تو فما اجمل فی موزن فقط بصر فی موزن آخر ابن کثیر بہترین تفسیر دے اور نہایت عمدہ تفسیر دے شیخ القرآن شیخ مرحوم بکلا کلا اول بڑے تحقیق کو جو جلد تفسیر لکھن آخر تمنڈے بولے یہ تو میں تفسیر کر چکا ہوں، کر چکا ہوں، بیا بدوے مو آخری زمانے کی بیا بدید اول دو حصوں کا دور تفصیل نہ پدرے میں کہ تفصیل کا پہنچ بھی اور چکل آواز دیر استرے ہو بھائی مقدمہ تفسیر لکھ دیکھو مقدمہ دا تفسیر دا ابن کثیر سوک چی خدمت تا قرآن کئی آداب تفسیر اس دکئی نو مقدمہ دا ابن کثیر دگوری اصوک چی غوار چی خدمت تا قرآن اکما نظور تیم چی مقدمہ دا کتاب التفسیر دیم برسر گوری اوزا تو سویم دارتا نو اول تفسیر سو دا قرآن پاک ٹھیک شو زکر امام شافعی وی کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن دا دغا دیکھنا دا اغزور میں لیرے کنی مال پکار چگر میرا اور جو تاسو و تاسو مالدار ہے مر نوی تفسیر نوارے دا یاد کہ خام منکرین حدیث دی پارم دا بہترین دلیل دے رد دے کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی وی ہر اغا خبرہ چی پیغمبر پاک دے حکم کر دے فو مما فہمہ من القرآن بس دا اغا شیو چی قرآن نے ازدہ کرو دلیل دار چنہ انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ چتا تو خود خود لی دی دا قرآن تفسیر محمد تچا خود لو اللہ ٹھیک شکن جل جلالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین للناس ما نزل الیہم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم او نبی علیہ السلام فرمائی الا انی اوتیت القرآن ومثله معه حدیث سے الا انی اوتیت القرآن ومثله معه اے خلقو مال قرآن ملا شوئے دے او دو قرآن پشان بل کتاب ملا شوئے دے بل علم ملا شوئے حدیث تھی والغرس چدا قصہ دے ذکر کنوئی وی والغرس غرس دا دے چی انکا تطلب تفسیر القرآن منہو زتا تیم چی قرآن تفسیر طلب کو دے چانا دا قرآن بس لکماتا یو نمونہو کینا اس کے چرے قرآن کی دیو مسلی بانی تپو نشوی او دا قرآن حل تا تا دا قرآن نو نشو فَإِلَّمْ تَجِدُو فَمِنَ السُنَّتِ نبیا حدیث تا بگوری لکا مثال دے سورت عذاب کی رضی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس قرآن کی خاتم النبیین لاغل دے خاتم او خاتم خاتم مہرت ہوئی خاتم آخر شیط ہوئی نو قادیانان وی چی خاتم النبیین مہر دا پیغمبرانو دے ہر پیغمبر چرے دے پا مہر برازی او خاتم وی تاسو چوئے خاتم المحدثین نمار دیر کامل محدث نو خاتم النبیین مانا کامل پیغمبر خاتم النبیین مانا آخر النبیین اید انبیاء و سابقہ و آخر دے خدا نا چی خاتم اون کے دے دانشتہ دے اس قرآن کے انور سے نشتے کہنا فقط خاتم النبیین نے ذہی چیزو حدیث تا نبی اسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا امت بعدکم خبر اخلاص شو حدیث صحیح شکنا دے خاتم ترجمہ پہ حدیث سر منگو کرا نبی اسلام انا خاتم النبیین ذہی طول نبیانو خاتم ما سنگا لا نبی بعدی خبر اخلاص شو ما مانا پس پیغمبر نشتا دے لا رسول بعدی مانا پس رسول نشتا دے ولا کتاب بعد کتاب اللہ او دے اللہ قرآن پس بل کتاب نشتا دے ولا امت بعدکم اس وضاحتو شا اس دیتو احادیث مبارک خا بیا پتی بان اگا واقع ذکر کرے چھ معاذ رضی اللہ عنہ چھ یمن تے لیکن بیما تقضی یا معاذ بی کتاب اللہ فَإِلَّمْ تَجِدْ بِكِتَابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَاجْتَهِدُوا بِرَأْيِ نَبِيِّ اسلام الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِينَ إِذٍ بِأَدْرِمَ تَرِيخَا إِذَا لَمْ نَجِدْ تَفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ كَلَّا چمنگ نمو متفسیر پ قرآن و حدیث کے دیو آیت رجعنا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ منگ با رجوع کو بیاد اقوال صحابو تا صحابہ اکرام پسی بزو چو صحابو پا دے معاملہ کی سویلی آئی سو فرمائی لی یار دا یو سوٹی کی یاد کے دا دی زمانے کی روافظ دی خوارج دی او دا دوار اخر دی ساتا خبر میں اکڑا او دی صحاب و دشمنان دی دلیل آورا خوارج اور روافظ دا خوارج انہ خوا واخلا خوارج انہ خوا واخلا اور روافظ انہ را واخلا اول اول حرف واخلا خوارج نہ خا اچا تکا روافظ نہ را اچا تکا خا اور را اترا سش سختی ہونا چو گانا تیسو گانا اور یو شاعر بھائی بس بس ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے رافی سے خلاص جو خبر نقصد صحابو مقام او منصبت منقبت پی جندل دی پارجدہ کدا وی صحابت دریم درجی کول دی فَإِنَّمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لگت جدوی دیر لائق دی چی دا قرآن تفسیر دی مونگ دوی نواخلو ولی ولی واخلو لگت تنقید نخبال اتر ندی کنا پی ولی واخلو ولی ما شادو من القرائن والاحوال التي اختصمو اختصو بها زکر دوی اغا قرائن احوالات احوال مشاہدہ کرے دا چکم سر دوی خاص ہو لگا دا پیغمبر احسان ابر چانو لی دلی ولما لہم من الفام التام والعلم الصحیح والعمل الصالح لا سیمن علماؤہم وکبراؤہم کل ائمت الاربع الخلفاء الراشدین والائمت المہدیین سبحان اللہ سبحان اللہ زکا دی وجنا چلا دوی تفام تام ور کرو علم صحیح ور کرو عمل صالح ور کرو او بیا اسن پا تفسیر کی اگا علماء استازان دو دی امشران دو دی لکائم اربا خلفاء راشدین و دین علاوہ ومنم الحبر البحر او بیا دو صحابو کی حبر البحر ان دے حبر البحر بیجنی سوک دے قال عبداللہ یعنی ابن مسعود نام ترجمہ القرآن ابن عباس ترجمہ القرآن ابن عباس نام الترجمان للقرآن ابن عباس لاد ابن عباس دا قرآن ترجمان دے خوشی کنا اس دا مسلح اس دشوا بیادی ما سقا پا دی کی صفحہ نمبر گیارہ کی دی خوزی فصلون گوری مرا مقدمہ دا ما سقا پا دی تفسیر کی صفحہ نمبر گیارہ فصل اذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا فی سنہ ولا وجدتو ان الصحابہ چو قرآن کی امنشتے سنت کی امنشتے صحابو اقوال امنشتے بیا فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين كجبر ابن جبر كمجاهد ابن جبر كمجاهد ابن جبر مجاهد ابن جبر دا مشهور عالم تیر شوی دی مشهور عالم تیر شوی دی او په تابعینو کې ډیر لوی سړی او ډیر لوی د علوم خاوند ډیر لوی علوم خاوند حتی کې مقدمه تفسیر مقدمه تفسیر امام راغب مقدمه تفسیر دا مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آئی ذکر کی چ اذا جا کا تفسیر میں مجاہد فقد یکفی کا لانه تلازم ابن عمر سبع عشر سنین چکر تا تفسیر دے مجاہد راشی دا تعالی کافی دے ذکر چ دی حضرت عبداللہ ابن عمر سخا لس کال تیر کرو پر سورت بقرہ تیزا کرے ہو تیشوا دا سلور طریقے شوئے بیادے ذکر کی فما تفسیر القرآن بمجرد الرائے فحرام اگا تفسیر دا قرآن چی فقط پر رائے محض سرے دا حرام دے رائے محض دم ریاد کی گورے رائے محض دے سر حرام رائے محض در تو خیمہ بیا رستو خیمہ چھ رائے محض تا ہوئی رائے محض اگی تا ہوئی چھ نم ماخوز من التفسیر وی او نم ماخوز من التعویل وی تعویل او تفسیر کو زو فرق کو ما پا خازن سرا چھ نم پا اگی کس دخل دا تفسیر وی او نم پا کی دخل دا تعویل وی محض اتباع احواوی ماز اتباع احواوی خواہش نفس پورا کولوی دا تفسیر ماز تفسیر بر رائے تا حرام دے ٹھیک شوا مثال دے ان شاء اللہ زکچی محض بر رائے تفسیر کو ڈیر سخت جرم دے دا حدیث پٹولو کتابوں کی لکھ لے. حضرت ابو بکر صدیق وی ایو ارض تقلنی وایو سما ان تذلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم ایو ارض تقلنی کم از مکاب ما اچتی پا یعنی برداشت کی با و ایو سما ان تذلنی کم یو اسمان با پا ما بانی سورے کی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم کرے چیز اللہ پا کتاب کیا خبر ہو کم چی ما سخت دلیل نی بلا دلیل خبر اکول دا سرے دا رائے محض دے. تفسیر خازن دا فگم صفہ دا خیر دا اصول صفی یو شان دے. فگم صفی باندھے لکھی گورا دا تفسیر طرق درتا بیانے الت خما درتوی کنا کہ تاویل بر رائے حرام دے نہ دیوی اگر رائے صدا. قال العلماء ان نهی عن القول فی القرآن الرائے انما وردا فی حق من یتعول القرآن علی مراد نفسه وما هو تابع لهواه. یاس علماء ذکر کی چ اگر تاویل یا اگر ترجمہ یا اگر تفسیر کے برائے محض سے اگر حرام دے اگر نہ مراد دے فی حق من یتاول قرآن علی مراد نفسه چ تاویل دا قرآن کی پا مراد دا نفس اخبل سرا وما ہوا تابعون لی ہوا ہو آغا شے چ تابع دا خواہشات نفسانی ہوئی تیشوا او پائی کی نہ لغت وی نہ اشتقاق وی نہ معنی وی نہ کو مادہ دا لغت پکی راضی نہ مادہ دا اشتقاق وی نہ پائے کی سیاق وی نہ پائے کی دا سباق وی ٹھیک ہو کہنا اس ماں سبق و ماں باں سے دغی تعلق نہیں دے تو مجرد نفس خالص نفس خالص خواہش نفسانی او دا ناروا دے. اور کچر تعویل وی او تفسیر وی نہ بیا صحیح دے بیا خود بیا صحیح خبر آنا اول دا فرق لیکن بیا دا تعویل خیمہ تعویل اور تفسیر کے فرق سدے والفرق بین التفسیر والتعویل تعویل اور تفسیر کے فرق ان التفسیر یتوقف علی نقل المسموع ان التفسیر بشک تفسیر چدے یتوقف علی نقل المسموع دا موقوف دے پا نقل مسموع سرا لکو سے منگوئے نقل مسموع یعنی حدیث نقل مسموع یعنی صحابہ قول نقل مسموع یعنی تابعین قول دا تفسیر چکا نا لکا بعض علماء ما کانا بر روایتی فیت تفسیر وما کانا بر درایتی فیت تاویلو اولی کذان لب فیدہ بدل در کی ما کانا بر روایتی فیت تفسیر چھ روایت پزور در روایت نو تفسیر دے او کہ پزور در درایت سرئی ناغی تا تاویل وئی او درایت ست ہوئی آج تک اس خیم درایت چاہے کہ چاہ پینزل سو ذکر کر دی چاہ دول سو جو ذکر کر دی چاہے تب زخبل عنوان اقدما وجوہ ترجیح تفسیر ما کانا بی روایتی نو فیت تفسیرو وما کانا بی درایتی فیت تاویلو او دیوی چی تفسیر یتوقف علی نقل المسموع و تاویل یتوقف علی فهم صحیح ہے تاویل موقوف دے پا فهم صحیح سرا اور تفسیر موقوف دے پا نقل مسموع سرا واضح والفرق. تفسیر ابن دا خازن صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 12 اس تاویل سے تو تاویل پہ جانے لیکن بعض آیتوں نے کہ منگ بیا ترجمی ذکر کرو نو بعض خلق ہوتا نا پیدا ماسا کتاب دے دیتو بصائر ذوی التمیز تا جلد اول دے او تالیف دا محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی دے او دا د نهم صدیخ سڑے دے المتوفا ہجری 817 نام صدی عالم دے دے ذکر کئی ام تاویلو دا طول کتاب دا قیوٹے کے ذکر کر دے ام تاویلو فصرف مان الآیتی بی وجہن اڑول مانی دا آیتی پیو نوی سرا تحتملہ الآیتو چی آیت تغی محتمل دے آیت احتمال شتے احتمال سری ازر اس ذکر کوما ویکون ویکون موافقا لما قبله وملائما لما بعده چه دا تاویل ستا موافق دا ما قبل وی او مناسب دا ما بعد وی مسئلہ شو موافق دا ما قبل وی اور مناسب دا ما بعد وی بس دغی تاویل کی گی مسئلہ شو دا تاویل دے او دا تاویل گور جائز دے کتابوں نے بیادر تخیم ہے انشاءاللہ دادے البرہان فی علوم القرآن کر جما درتے وہی التفسیر یتعلق بالروایت و التاویل یتعلق بالدرایا میں بیا مخی ذکر کی قال ابو القاسم ابن حبیب النسابوری والبغوی والکواشی امام نسابوری سے امام بغوی سے امام کواشی سے ذکر کی التاویل صرف الآیت لا معنی موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآیت چی دیاری آیت احتمال کی اے غیر مخالف للکتاب وسنت من طریق الاستنباط دا نوٹ کے دا عبارت بندے التاویل صرف الآیت الى معنی تاویل ست ہوئی صرف الآیت الى معنی اڑول دیو آیتی حمل کول دیو آیتی پیو مانا باندی دائی بات نوٹ کے چبیات بکار راشی موافقین لما قبلها دا سمانا چی موافق دا ما قبل وی او دا ما بعد وی سیاق و سبا سا متعلق وی تحتملوه الآیتو چی آیتم دغی احتمال لری انصاف لڑے کا نا نہ لڑے منگ بس بقرہ کی ہوئی کہنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا آلتے منگوئی چیز منگ شیوخ دا تفسیر کی چیز دا مستقل قصہ دا سنگا مستقل دا دلیل دا دے چیز اس سرہ چی بقرہ کی کم واقع ذکر دن مستقل دا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى وَإِذْ نَجَّيْنَا وَإِذْ اسْتَسْقَى تیشو کہنا نوائز قالا نوائز قتلتم سنگا دلیل یاد شدر تھا از دائی دلیل دے اے غیر مخ گور الى من موافق لما قلو ما تحتملوه الآیتو چاہت داغی احتمال لری غیر مخالف للکتاب والسنة من طریق الاستنباط چا قرآن نا خلاف نی سنتی سیا نا خلاف نی او دا مانا پا طریقی دا استنباط سروی قالو علماء تفسیر ذکر کی وَهَذَا غِرُ مَحْزُورٍ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِالتَّفْسِيرِ وَقَدْ رَخَّصَ فِي أَهْلُ الْعِلْمِ بس رو ضروری لکھے یارا وَهَذَا غِرُ مَحْزُورٍ دا سے تاویل کل ممنوع ندے عَلَى الْعُلَمَاءِ بِالتَّفْسِيرِ چھو علماء دا تفسیر دی چھے کم علماء پو فن تفسیر خبر دی نو پائی بان اگل دا مانا کل منع ندی ڈن کو پا بچے برا پاسی دفن تفسیر نہ خبر نہیں ابھی بدا مانے سے نہ وقد رخص فی آل العلم او آل علم پہ دے کے فل اجازت ور کرے دے مسئلہ حل شو کا نا او گے بیادی مثال نے ذکر لکھو یمنعون الماعون قیل الزکاة وقیل العاریہ وقیل الماء وقیل النار وقیل الکلا وقیل الرف وقیل المغرفہ وکل سیئ لانه لا معنى سوکے چماؤن اور تو سوکے لور تو سوکے ابو تو سوکے مال کے تو سوکے مدد تو سوکے زکات تو وہ ٹولی صحیح دے کچے قرآن سنت میں خلاف نشتے رہے سم رکھے خبری کر دی اسلال شاہ دا عبارت فجی اتقان کیوں ذکر دے دو دو دغه یاد کې ښا علماء کرام دو سوا یو کم دیرشم صفا دا تفسیر اتقان بیروتی دویم جلد دو سو یو کم دیرشم ښا دو سو یو کم دیرشم دی ولا یجوز تفسیر قرآن بمجرد الرائے والاجتهاد من غیر اصل ٹھیک شو بیا وی گورا واما الذی یشهد برهان واما الذی یشهد برهان اغا تفسیر چاگی دے پار دلشتے فالقول به جائز نو قول پاگی بان جائز دے اور رائے چکم ممنوع دا اللذی جاگلیب من غیر دل نقام آلے رائے آگی توی چطے او ترجمہ ہو کی اب تاز خد دلیل نشتہ رہے آئیت رائیو اگا حرام دے او چی دلیل در سوگی نبیا بیا دے ہوئی پسافہ 230 کے التاویل صرف رات الامان موافق لما قبل وما بات تذنات غیر مخالف کتاب و سنت میں طریق اس لئے بات غیر موزن علماء بے تفسیر زرزر میں ذکر چکے بات نامخ کے لئے لئے او بیا دے اگا وجوہات ذکر کی خدا وجوہات دے ذکر کری پی زلس او ز چونکہ لگ ذکر کو ما ندرے صفحہ دا 231 دے ذکر کری ما پی نخی لگو لی دی خود چونکہ در طویے منہ دے وقت کی او دا کتاب التفصیل دے ما سکا جلد آول اللہ اکبر نام صفا دے دا ٹول بانس مر کے کڑے چدا ماج درتوی آخر کی بیا رواز ذکر کئی چھ تفسیر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف رضی اللہ اما وجوہ ترجیح فیسنا اشرا یو مانا چپ بل مانی بان اغیل تقویت ورکے نو دولس طریقی دی اول تفسیر بعض القرآن بے بازن لکا چھ تاوی اثانی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دام تاوی اثان ان یکون قول ان یکون القول قول جمہور واکس المفسرین الرابی ان یکون القول قول من یقتدا بی من الصحابت کالخلفاء اے دیدہ پر خو اتفاق دیکھا نا پینزم الخامس ان یدل علی صحت القول کلام العربی من اللغت والعراب والتصریف وفی الاشتقاق دا سی مانا چی پائی بان کلام دا لغت دلالت کی دا اعراب پہ اعتبار سرا دا باب پہ اعتبار سرا مادی پہ اعتبار سرا ٹھیک ہوگا نا لیکن مگر تمانو قد نرا تقلب وجہ کا نمگر تقلب مانا کو پہ اضطراب سرا تقلب مانا نظر اچتول ہم کو خود تقلب مانا من کو اضطراب سرا کہنا اے دا جاگی دلشا چھ کلام عرب سر موافق ہوئی من حیث اللغت من حیث الاعراب او التصریف او الاشتقاق متقلب دا باب التفعول نہ دے مادہ صدا کلفت و مشقت تے نا با لغت سر موافق دا کہنا مگر انشاءاللہ روانے والسادس ان یشہد بصحت القول سیاق الکلام ویدل علی ما قبل و ما بعده والسابع ان یکون ذالک المعنی المتبادر الى الذهن چ قرآن یو آیت وے او زین تدی اول معنی من دون اللہ اے من غیر اللہ نو بت تک چت ولی بت پسی روانے ومن دون اللہ سو اللہ بس آتما طریقہ دی تفسیر دادا تقدیم الحقیقت علی المجاز چی اوزے کی معنی حقیقی آگا سیشی نو مجاز تب سیورت نکے آتا تا پتا مکا مطام کن حقیقت مطام کن عمر بالحقیقت اللہ اصار علی مجازی مجاز پسی من دینا ہوئے چکم زے کی حقیقت را گستے کی لکا من شر یا ما شر من پا عموم سر آخر بیا خبری کو نام طریقہ تقدیم العمومی علی الخصوص یو زے کی آیت پا عموم معنی دلالت کی نو پا خصوص بے نہ حمل کہے دا عموم معنی دلالت کی آیت تو پا خصوص بے نہ حمل کہے لکا شان نزول دلالت پا خصوص بانے کی او پر خودل دیا گی دلالت پا عموم بانے کی نو عموم اولاد دا خصوص نا العاشر تقدیم الاطلاق علی التقید مطلق با پا مقید بانے مقدم ساتے الثانی عشرہ حمل الکلام علی ترتیبی حمل کول دا کلام دی پا ترتیب دا سیاق سرا لکه جما د از از ورته وی الا ان يدل دليل على التقديم والتاخير لکه جما د ته دی فزایکت فبشرنا بساق کی هل تک دل موجود کنا او تقدیم او تاخير سرا نمنګو چې دل تکي زیخ مؤخر دی او بشارت مقدم دی موږ څخه دلیل وو دا خبره د تفسیر مسئلہ دا انشاءاللہ پدر اصول سب کوشش کرو چل اللہ کریم چلے تفسیر توفیق را کی سواب انشاءاللہ سورت فاتحہ شروع کرو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أصول مهمة سوابق اور لواحق بیاس آداب جگا متعلق د فهم صورت سرا نزیاغی نمن ور تیر شلو دا مزکوی چې سمون پری خودل ور سرا با بیانو اس سورة الفاتحة یعنی دا قرآن درس او قرآن شروع کو دین مخ کی خبر یاد کئے او دغیب پابندی کوئے زمان طریقہ دائی چمو سورة فاتحة چی شروع کو نو دا زیون و تعیون کو نن چی کم مرگرے پا کم زیناستے نو دا دغیب زیدے او یو مرگره با دبل عزت و قدر کئی چلی چاپ زیبانی با نکینی زانو پی جانا و خپل زیمو پی جانا چلی تا سوکی و پا کم زیکنن ناس تی بس دا غزی که با تا درس آخر پوری که جوندوی و خیری تا با ناس تی ہاں علم دا هر چاپ خپل نفس حضوری ری نو که یو سڑے مثلا صدا سی بیماری چاگا اگدا ناستا نیشی کولے دم رو اگدا بم نی جاری گئی ما ایسو مرگرو ٹیلیفونو کچی یار از رخو دیر که دو خطا تفریر نکای ہوئی مالکا دو سلو رو گھنٹو پا درس کے وزر سے تفریر کو ما تو بارحال زانو پی جانے علم دار چا پخپل نفس حضوری دے کیا اول صف کی که ناستیش ہے و پاسه نا او ٹھیک دو کنی زان لا ننزے بدل کئے او بل چاہتا ہوا یا رزخو پاول صف کیا پا دویم دریم کے ناستم او زدم رو گدہ ناستا نشم کولے نو زدما پا زیتا کین او زبر رسط لاشم خبار حال دام آداب درس ندی او دا سر مگدیل پاروی چو مرگرو کی اختلاف اور انتشار نرازی او دو جماعت بے حرمتی نکی گی چو بای زینو کی درسونه نو مرګری په جماعت کې داسې منډي وای چې غزه نشم اغستیا غنوم چې څوک څنګه منډي وای او جماعت کې خو مونږ په دې جګړه کې چې ذکر بل جار بدعت ته دای کې یو نقطه دای چې دې کې بی عزتی او بی احترامی د مسجد دا نو چې ذکر چې الله په یادېږي او هغه په زور د جماعت بیا د وی دا نو قدم په زور خودل او منډول په جماعت کې و عزت ته جماعتي دا خو به طریق اولاد جماعت بیا د وی دا او به احترامی دا یو دا چې مرګرو کې اختلاف را نشي او دیمه خبره دا ده چې د جماعت به حرمتی و نشي بس خپل ځانو په جنې حضرت بوي ځانو مو په جنا او زمو په جنا دا دوه خبره شوړم به خبره شو دیمم دا ده چې دا پاسې دوه ډیر کوشش مکه ځکه چې هغه سره انتشار په درس کې راځي او که چره داسی نو گورا خوراکی با کمی و که نو پاسی زن پخپل خوراکی بیا کمی کومو ازو کل کل داسی چې الحمدلله د سار ادس باندې زکل کل د ماخه مزم کوم او ډیر کړه ته داسم شي چې ماستر مزم پم کړي هغه داوی چې اندرو از توام خالدار تا درو نور معرفت می بینی په ځان کې اندرون از توام خالدار توام کم خورا نه بدل خوب راضی نه با بلا ضرورت پاسی د مجلس نه ډیر خبري ښا او تقوا او احتیاطم په دې کې لدا مو چې سندونه ورکو رواج نه دي سند دې ته وی چې دا ثبوت ته چې ما د قران پاک دا آیت هر آیت دا ما د خپل استاد نه اوریدلی او هغه د فلان کې نه اوریدلی دا دې ثبوت ته نو چې تا یو آیت نی اوریدلی نو ته پای کې سند نشي پیش کوله چې دا آیت ما د استاد نه اوریدلی ناغزه درس به ته به سند کوي بیا نو سند یو وثیقه او اعتمادی چې طالب دا ویل شي چې دا آیت دا صورت ما د فلان کی فلان کی فلان کی فلان کی نه ویلې نه او چې دې نه ویني سبا وای دې لپاره کوشش کوي چې دا درس په منځ کې دا پاسې دو یعنی ضرورت ډیر کم پیدا شي او په اوایلو د درس کې مدرته ویلو ګور انسان دی عادت مو جوړه وای خو ګور انسان کمزور دی نو چه پاسه یو زی نو یو خوبه دا اخپزان پسی راخ کی چه دا قرآن کریم نستا اخپه او چه ترانشی دیم دا خبری چه دا مرگرو جانبین و صفنو که خیال بکای چه او سره کتابت کی او تا دا اغی سنگل پا اخپی ہوای دا اغی خط خراب شا دا ایل دی روحانی تکلیف و رساو که جنگ در سر نکی خیری خوبه دا تفضل کیو کی دیل پارا نہ ایزا اخلے اور نہ ایزا رسوائے کونو اخوان اخوانا فی دین اللہ دا خود شیب رونا دی اللہ پہ دین کی کونو اخوانا فی دین اللہ تعالی تیشوا دیبانی اس صورت ابتدا کو گورا دا دعب دا شیوخ زمنگا دے اللہ دے پاغیبان دے رحمتنو ورہی دا قرآن کریم اہمیت اور حیثیت ہر صورت چمن شروع کو نو دا پینز خبری دا صورت پہ ابتدا کے منگ ضروری گنوں آغا دیل پارا چی پاغی سر صورت ازدک آسان وی یو دے ربط صورت چی دی صورت دبل صورت سرس نسبت تے اس تعلق دے دے ممنگ ذکر کو مرتبہ دا نزول دا صورت چ آیا دا صورت چ سنگا پا ترتیب مصحفی کے دے آیا دا غشان نزولی ہم دے او کہ نزولی اور مصحفی ترتیب کے فرق دے دریم مسئلہ دعوی دا صورت چام پرون بیان کرا سلورم مسئلہ آئے تمنگو خلاصہ د صورت پینزم مسئلہ آئے تو منگا امتیاز سورہ چ آیا مضامین په اعتبار سر دا صورت تبل پشان دے او یا دیاغین جدا ممتاز دے دا پینز خبری د صورت په ابتدا کے منگا کو دا سلور بدل تک وی ہو یو نشتے دلتا چاہ رب تا صورت تے زکا چا دین امخ کی بل صورت تے نا چا منگا دیاغی دے پارا دربز کوششو کو زکا ربت خواگئی چا ما سبق سا صورت وی چاہی سر اتڑو نمخ کی سشیش تے نا چا آگی سر منگا تڑلو دی پینزو خبر نمخ کی یو دو خبری کو عاشقان دا قرآن قرآن کریم دا طول قرآن پاک سورت الفاتحینا تر سورت والناس پوری یو سل سوار لسورت ندی پیتبار دا سورت نسرا یو سل سوار لسورت پا دی قرآن کریم کی اللہ رب العزت دا خپل مخلوق ہدایت تپار را لگلی دی پدی کی دو قسم صورتوں نے دی یو تا مدنی صورت ہوئی او بل تا مکی صورت ہوئی. ندی معرفت دا مدنی او دا مکی. بعض علماء ہوئی چی آئیو الناس وی ناب مکی وی چی آئیو لزین آمنوی ناب مدنی وی, لیکن دا خبر علماء نغور کئی زکر چی مکی صورتنو کی مدنی صورتنو کم یایو الناس تا دی دل پار دا خبر خندا. نو دویم خبر دا چی وی پا مدینہ کی چی کم صورتنو نازل شوی دی نو آغی تا مدنی وی, اور چی پا مکہ کی کم صورتنو نازل شوی دی نو آغی تا مکی وی. مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ. دریم خبره چې هغه دې ټولو کې بهتر ده هغه دا ده قبل از هجرت په زمانی د استوګ نه د مکی هجرت نه مخ کې چې کوم صورتونه راغل دي چای مکه دي چای خارج مکه دي آیت هم مکی ویو. بعد الهجرت دیار لسکال د نبوت تا حصول نه پستا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اسے دلے دیں پہ دیار لسن کالبہ نے ہجرت کرے دے مدینے تا. بعد الہجرت پہ زمانہ دا استوگن دا مدینے منورے چکم سورتن نازل شوی دی ناغی تبا منگا سور مدنی ویو مدنی سورتن زکر چی داغی زمانے نزول بعد الہجرت تے چاہے مدینہ کیو بار دا مدینی نو زکا پا غزواتو کم وحی راغلی دا آغو خارج دا مدینی منوری نو. زمانہ مدنی بعد الہجرت, زمانہ مکی قبل الہجرت. آغا سورتنا چاہا دائی نزول پا مدینی منورہ کے دیں علماء کرام فرمائے چاہی عدد 28 دیں 28 28 سورتنا دی نزول مدنی دے. اس دا الٹا کا واو نہ چھ جوڑ کا اٹھ مخ رستوں کا دلتا 28 نو 86 سورتنا مکی دی. شپگ اتیا سورتنا مکی دی. شپگ اتیا اور 28 114 114 ٹھیک شو 114 جوڑی گی دا یو سر سوال سورتون دی. 28 مدنی 86 مکی سورتون. اللہ کریم دے منگلا پدے باندے پورے توفیق راکی. دا بلا خبر کو ما خو پدے کی یار اختلاف شتا دے ز بسائر و زوی تمیز دا صاحب فیروز آبادی آئین ذکر کوم درتا. ابن کثیر دے دے عدد کم ذکر کرے دے, اتقان ذکر کر دے اتقان, اور زوی البس زوی التمیز چ دے البصر اگی ذکر کری دی عدد دا آیتنو اور دا کلماتو دارنگ دا حروفو. خدا حرف آخر ننے پدی کی اختلاف شتا دے. یا قول مشہور دا دے چ کل آیتن د قرآن کریم شپگ زراش پگ سواش پگ شپیت دی. او دا قول د جار اللہ زمخشری دے. گفت جار اللہ ہم آیات قرآن مجید. نو تول آیتن د قرآن کریم 6600 و 66 در شمر شپگ زراش پگ سواش پگ شپیت. تفسیر اتقان لکھی چی دین بہتر قول دا دے چاگا شپک ذرا شپک سوا شپارس چی پرول مانی کی شپک ذرا دو سوا نہم دی دو سوا سوار لسم دی آگے دو سوا ذکر کر دی سلو 1500 یادت کر دی. خو آداد و شمار کی اختلاف دے خو مشہور 6616 یا 6666 شپک ذرا شپک سوا شپک پیتا یا شپک ذرا شپک سوا شپارس دا دو قول مشہور دی. دا آیات قرآنی و پبارکے الفاظ دا قرآن کریم آ کلمہ آیات خوش رہا الفاظ دا قرآن کریم 77,934 علماء لکھ دی 77,934 وہ اویا ذرا اور نہ سوا سلور دیش 77,934 حرف آخر نہ دیں فجے کے نور اقوال ہم شترے اور حروف دا قرآن کریم 323,760 تیشو کا دری لکھا دروی ذرا وہ سوش پیتا واللہ عالم ادب دکھا دیکھا جما دتے ہزار فی آخر نہ دے ہو دا تفسیر دے فیروز آبادی سے البصائر لذوی التمیز او دا دیر خستہ شعر دے پجی کے دا دیر دے سڑی دیر محنت کرے دے چی علیف پا قرآن کی سو زیر آغل دے با سو زیر آغل دا تا سو زیر آغل دا را سو زیر آغل دا کہنا پا دیر طریقے سا کل کل دے سو رسالے پیولی کی چی دا علیف پا قرآن کی دم زیر آغل دے خلق قرآن لوی تورہ وکرن لوی تورہ دا چی بسائر نقل وکر وزا دا نقل ام تورہ دا نقل کولا دا ام تورہ دا تورہ مانا سشے اگا تورہ دا غصولو نا دا ام لوی کمال دے پختو کی کمال دا لوی کمال دے سوک نقل موافق دا اصلو کی تیزو کا نا یاد شدرتا خا اس تقسیم دا قرآن کریم پہ اعتبار دا مضامین سر منکو دا صرف دیل پارچ فاتحی فهم آسان شی صورت فاتحی تقسیم دا قرآن کریم سلور حصو ترے دا تقسیم پہ اعتبار دا مضامین سر رے قرآن کریم یو سل سوار لسورتنا او دیغی تقسیم سلور سر رے دایات کے 5, 12, 16, 81 ٹیلی فون نمبر یاد کریں اول ایسا کی 5 سورت ابھی دویم ایسا کی 2 سورت ابھی دریم ایسا کی 8 سورت ابھی سلورم ایسا کی 81 سورت ابھی 5, 12, 16, 81 ٹیلی فون نمبر یاد سو 5, 12, 16, 81 اول حصہ کی 5 سورت فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ دا اول شرا بیا پدویم حصہ کی 12 سورتوں دی انعام آراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بن اسرائیل نو دا اغدول اسلام نو بیاش پاڑ سورتونا با دا سکمزے نا شروع کئے دا کاف نا نو کاف مریم طہا انبیاء حج مؤمنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سیدہ احزاب تیشوا نو بیا دا سبان تر آخر پر دا دیر زیاد تھی ویل شم الحمد للہ خبر حال اگر 81 آیتوں نے ہدایات کے نو 5, 12, 16, 81 ٹھیک اول صد سورت فاتحین تر انعام پوری غائب مغیا کے داخل ندا یعنی سورت مائدہ کے ختم شی داروں بے حصہ اور مضامین رس بیان خاں چی دڑمبئی کس مضمون دے پدیم کے سدے پدریم کے سدے سروم کے سدے آگا پیارس بیان کل از مباحث متعلق فاتحی د سورت شروع کوما داسر یو خاک ذہن کے دکھے خدا یو سلسوار سورت نے د قرآن کریم دی مدنی اتیوشتی مکی شپگ اتیادی آیات شپگ زر شپگ سو شپارس یا بنا بردم قول اور الفاظ سے کم دی 77,934 دی 3,23,760 اگر حروف شرا او تقسیم پسلوری سو بانشا 5,12,81 ٹھیک شرا اس مباحث متعلقہ بفہم سورۃ الفاتحہ پدی کہ منگ یسوم مبحث دی یسوم بحث نہ بکو بحث اول چا متعلق دے و فضیلت دا سورۃ الفاتحہ داروں بے بحث و منکو دیم بحث بکو چا متعلق دے اسماء دا سورۃ فاتحہ سرا دریم باس بکو منگا تو خلاصی د صورت فاتحه تشوا دا یسو بحثو ندی باس اول مختصر رنبے باس متعلق دے پر فضیلت دا صورت سا او یو مختصر مگر جامع تفسیر دے چاہے تسمت الدرر وی دا شیخ القرآن مرحوم رحمہ اللہ چا سخی ډیره خدا کینی خاوند د مکتبی مون سره ده او بیا هغه واخله هغه ګوره قران کریم اسانه یغه سره څوک ورته خلاصه د قران ویزه خو د سوره تفسیر د قران وي ٹھیک شو اما د دریزه لمر ګورو ته مدرس کړم ده سبقن سبق سبقن ویلې نو په دې کې ډیر علوم پراتې دي نو فضائل او په سلسله کې هغه درې احادیث ذکر کړی دي اور مشکات چاویل فضائل قرآن ترمیزی نور کتابونه دا احادیث چاویل دا حدیث دیر زیاد تی علامہ بیحقی ذکر کئی چا سمر سورتنا پا فضائلو سمر احادیث پا فضائلو دا یو سورت کی راغلی دی چاگا دا صحت صحیح دی او دا ضعف نا بالکل مبرا دی ناغا سورت فاتحہ دی سمرا احادیث چی پا فضیلت تا صورت فاتحی کی راغل دی دمرا احادیث پا فضیلت تا بل صورت کی نجر آغل دی دیم خبر دا چاہ